sakanga ipasika na mingi na motema mama tango na kanisa kandenge na mipesa na yo mama ngaiko na lila kana zanga zungu ya sika waninga bako seke seke ngaimo ninga mbio ninga mabeo salinga vrema nandimi ya salamu kilie lili ya masumu nanga bato ya masumu bawai basi bakende opo moyezi mina yango nakanisi yo motema nanga ya sika pena mikangisi nandako na kolela imbasusi ngai mwana mpanga nazibitumbu ya bulingo oyo suka ya ngambo kolotina nini okelelako ya okolinga ye zonga zonga zongelanga tusa anje na bondeli ngai wayaseli onyokoloko ngai mami nasala nini bolingo se bolingo banzakanga ba mama na bozeli ayoka yango na nzembo banzakanga ba mama na bozeli ayoka yango na nzembo Lili na kanisi ya motema nanga ya sika pena mikangisi nanda kona kolela imbasusi ngai mwana mpanga nazibitumbu ya bulingo oyo suka ya ngambo kolotina nini okelela kaya okolinga ye zonga zonga zongelanga tusal anje na bondeli ngai wayaseli onyokoloko ngai mami nasala nini bolingo se bolingo banzakanga ba mama na bozeli ayoka yango na nzembo banzakanga ba mama na bozeli ayoka yango na nzembo Bolingo tusal oyanga na ya ya sukateo tango mwanango alikaka atonya sokotala tango mwanango adendaka atonya sokolala tango mwanango asekaka atonya samalada bi mama bolingo tusal oyanga na ya ya sukateo tango junana ayembaka atonya sokotala tango mwanango abinaka batonya sokolu tango mwanango asekaka batonya somalade abi mama bolingo tusa oyanga na yo ya sukate tango mwanango alikaka batonya sokotala tango junana asekaka batonya sokolu tango junana alobaka batonya somalade abi mama bolingo tusa oyanga na yo Thank you. oyangana yo ya sukate o tango mwanango alikaka batonya sokala tango mwanango atinda ka batonya sokala tango mwanango asekaka batonya sokala bi mama molingo tusal oyangana yo ya sukate o Thank you.